الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ سورہ رعد کی تقریباً 38 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 38ویں آیت ابھی ہماری چل رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کہ کسی رسول کی یہ شان نہیں یا کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام جو بھی کوئی معجزہ دکھاتے ہیں، کوئی نشانی لے کر آتے ہیں، وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. لہذا اگر رسول کوئی پیغام لے کر آتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ مطلب یہ اللہ کی یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، تو وہ چونکہ من جانب اللہ ہے تو اس لیے رسول کا کہنا ماننا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کہنا ماننا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب نبی کی طرف سے کوئی بات ہم تک پہنچ جائے تو وہ یہی سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی دی گئی ہے. قرآن میں مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اس میں یعنی لوگوں کو واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ رسول جو کچھ دے گا جس چیز سے منع کرے گا وہ من جانب اللہ ہی ہوگی، اس لیے ان کا کہنا ماننا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہی ہے. اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ یعنی وما آتاکم الرسول سے بھی معلوم ہوا کہ احادیث کریمہ بالکل شرعی طور پہ حجت ہیں اور ان سے احکامات ثابت ہوں گے. یہ کہنا کہ جی حدیث کو ہم نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن سے ہی کچھ نتیجے اخذ کریں گے، یہ بالکل غلط ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال اور آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لہذا وہ احادیث کریمہ سے حاصل ہوں گی. اس لیے احادیث کریمہ کو ناقابل اعتماد قرار دے کر چھوڑ دینے کی خواہش کا اظہار یہ یقیناً غلط ہے اور جمہور علماء اسلام کے موقف کی مخالفت ہے. آگے شاید فرمائے لکلی اجلن کتاب، ہر وعدہ جو بھی لکلی اجلن، ہر ایک چیز کے لیے، ہر مدت کے لیے ایک کتاب ہے. کتاب معنی لکھا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کی مدت تحریر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے ہر ایک کی مدت. مثلا یہ شخص کتنے عرصے رہے گا دنیا میں، پھر کب رخصت ہو جائے گا، یہ کاروبار کب تک رہے گا پھر ختم ہو جائے گا، یہ شادی کب تک رہے گی پھر ختم ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں تمام معاملات کی جو مدتیں ہیں وہ درج فرما دی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص 3 طلاق ایک ساتھ دینے کے بعد بولے کہ دیکھو جی اللہ نے مدت مقرر کی ہوئی تھی اسی وجہ سے تو ہوا، میرا اس میں کیا قصور. یہ ہم نے پہلے آپ کو مسئلہ سمجھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کے اعمال پر نگاہ فرمائی، کیا کیا کریں گے، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. لہذا ایک شخص کے بارے میں جب اللہ نے دیکھا کہ یہ 3 طلاقیں دے گا تو وہاں لکھ دیا کہ فلا وقت تک ان کا نکاح باقی رہے گا، پھر یہ شخص 3 طلاقیں دے دے گا اور نکاح ختم ہو جائے گا. تو اس میں اس شخص کو مجبور محض نہیں کیا، اگر وہ طلاقیں نہ دیتا، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ طلاقیں نہیں دے گا تو وہاں یہ لکھا جاتا. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے لکھ دیا گیا اور پھر اس کو مجبور کیا گیا کہ آپ 3 طلاقیں تم دو کیونکہ اللہ نے لکھ دیا، نہیں، بلکہ اس نے یہ کرنا تھا، اللہ تعالی نے اپنے علم وسعت سے ملاحظہ فرمایا اور وہاں پر لکھ دیا گیا. اور اس شخص کی گرفت اس لیے ہے کہ یہ خود مختار تھا، اسے سمجھا دیا گیا تھا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی صورت بدعی صورت ہے اور آپ اس میں گناہگار ہوں گے، لیکن یہ باز نہ آیا اور اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا. تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنے کے بعد پھر مطلب ساری ذمہ داری معاذ اللہ پر ڈالنے کی کوشش کرنا یقیناً یہ غلط ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے ثابت کرتا ہے، جس کو چاہے مٹاتا ہے، جس کو چاہے قائم رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وعندہ ام الکتاب، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، جتنی بھی تقدیرات ہیں، جتنے بھی جو معاملات ہوں گے، یہ تمام چیزیں اسی کے پاس لکھی ہوئی ہیں. اور اس میں بھی لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام امور کو ایک لوح میں لکھا ہوا ہے اور اس کو لکھوایا ہوا ہے، اور اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے. اور اس لوح محفوظ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اور ہم نے بارہا لوح محفوظ کی وضاحت کی اور تقدیر کے مسئلے پہ کلام کیا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ مزید اس کے بارے میں کلام کیا جائے گا. آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اور اگر ہم تمہیں کوئی وہ وعدہ دکھا دیں جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے جو وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب کا وعدہ, اگر ہم آپ کی زندگی میں ہی وہ عذاب ان پر نازل کر دیں, او نتوفینک, یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے لیں کہ ان پہ عذاب نہ آئے اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں, فانما علیک البلاغ, تو محض آپ پر تو تبلیغ دین کا, پیغام رب کا پہنچا دینا آپ پر صرف یہ لازم ہے. وعلینا الحساب, اور حساب لینا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے, یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہمارے ذمہ ہے. تو گویا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کفار کے ان رویوں سے پریشان نہ ہوں, اگر ہم آپ کے سامنے ان کو عذاب دے دیں بالفرض, یا آپ تشریف لے آئیں ان کو عذاب نہ ملے, تو فیصلہ وہی ہے جو ہم نے کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو بھی حساب و کتاب ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ صرف پیغام پہنچائیے اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. تو اس میں اصل میں تسلی قلب رسول مقصود ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے جواب میں ان کے اس نامناسب رویے سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو آپ کا سلسلہ دعوت وسیع ہوا اور لوگوں نے قبول بھی زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیا, تو فتوحات کے سلسلے بھی شروع ہونے شروع ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے نبی کو غلبہ عطا فرما رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ تمام مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی حق ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا غلبہ اور لوگوں کا کثیر ان کی دعوت قبول کر کے اسلام میں داخل ہونا یہ ان کے حق کا حق ہونے کی, ان کی حقانیت کی دلیل ہے, لہذا اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی. واللہ یحکم, اور اللہ تعالی فیصلہ فرماتا ہے, لا معاقب لحکمہ, اور اس کے حکم کو پیچھے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, وہو سریع الحساب, اور وہ تیزی سے حساب لینے والا ہے. اس میں بڑی اللہ نے بہت ہی اچھی بات ایک بیان فرمائی, ویسے تو تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی اچھی ہیں, یعنی اس میں ایک نفیس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے اور کوئی بھی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا, اس کے فیصلے کو پیچھے نہیں کر سکتا. یہی وہ مطلب پوائنٹ ہے جس کے بار بار میں آپ کی خدمت میں نشاندہی عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے ایک شخص کی شادی فلا مقام پہ لکھی ہے, اس لڑکے کی اس جگہ ہوگی, اس لڑکی کی اس جگہ ہوگی, تو کوئی اس فیصلے کو بدلنے والا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے ایک روزی کی مقدار مقرر کر دی ہے, تو پھر کون ہے جو بندش کر کے اس مقدار میں کوئی فرق پیدا کر دے اور اللہ کے فیصلے کو بدل دے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جتنے ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں, جتنے ذرائع اختیار کرتے ہیں, چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہوں, دفاعی طور پہ جو ہم تعویذ استعمال کرتے ہیں, دوائیاں استعمال کرتے ہیں, دنیاوی تدابیر اختیار کرتے ہیں, یہ سب کی سب صرف سنت رسول کی تکمیل کی نیت سے ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تدابیر اختیار فرمائی, ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا اور جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ویسا ہی ہوگا, کوئی اس فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے. ہاں, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صرف اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ بھی چیز مسلط نہیں کی ہے کہ تم ہدایت ہی حاصل کرو گے, تم گمراہ حاصل کرو گے. یعنی کسی کو کہہ دیا ہو زبردستی کہ اب تو تم تو گمراہ ہونا ہی ہونا ہے, کسی کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو ہدایت ملنی ملنی ہے, تو یہ یعنی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے اللہ کی طرف سے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب کو پیدا فرمایا اور ہمیں خود مختار بنا دیا, اور اسی خود مختاری پر آخرت میں انعام ہے یا عذاب ہے, یعنی اس خود مختاری کے استعمال پر. اگر ہم خود مختاری کو استعمال کر کے گمراہی کو اختیار کر لیں تو یہ چونکہ ہماری شامت اعمال کی بنا پر ہوا, ہماری قوت فیصلہ کی کمزوری کی بنا پر ہے, عذاب ہوگا. اور اگر ہم نے اس خود مختاری کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف میلان کیا تو انعام و اکرام حاصل ہوگا. لہذا اس کے علاوہ باقی جو جتنی دنیا میں کام ہیں ان میں سے تقریباً جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا فیصلہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو سنت رسول کے مطابق ہم تدابیر اختیار کرتے رہتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے میری روزی لکھی ہوئی ہے کہ میں زندگی میں اتنا کھاؤں گا، اتنے روپے مجھے ملیں گے، اتنا مال زندگی میں میرے پاس آئے گا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اور اس سے ایک تنکا آگے نہیں ہو سکتا، ایک تنکا پیچھے نہیں ہو سکتا. اگر میں کام کروں تب بھی مجھے اتنا ہی ملے گا، میں بالکل کچھ بھی نہ کروں، گھر میں جا کر بیٹھ جاؤں تب بھی مجھے اتنا ہی ملے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن کیا ہم گھر میں جا کر بیٹھ جائیں؟ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اس کے رسول کو ناپسند ہے. ہم سے زیادہ اس بات کا کامل یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میری قسمت میں اس نے لکھا ہے ضرور عطا فرمائے گا، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قصب معاش پہ فرمایا اور تدابیر اور کوشش کو ترک نہیں کیا. تو ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے، اس لیے ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، اور دیگر مطلب مال جمع کرنے کی، پیسہ کمانے کی، رزق حلال کے حصول کے لیے تدابیر اختیار کرتے ہیں اس کامل یقین کے ساتھ کہ ملے گا اتنا ہی جس کا اللہ نے ہمیں فیصلہ کر دیا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. تو یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ بہت سارے وساوس ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہمارے عقائد کو اور ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. وقود مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جميعا، اور ان سے جو پہلے والے لوگ تھے وہ بھی بڑے مکر اور فریب کر چکے ہیں، اور تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. یعنی ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کے آبا و اجداد، انہوں نے بھی بڑی اسلام کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کے خلاف چالاکیاں کیں، مکر کیے، سازشیں کیں، لیکن تمام خفیہ تدبیر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. یعنی حقیقتاً جو پھر تدبیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تدبیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے لیے، ایک آدمی عزت کی بلندیوں پر ہوتا ہے، اس کو ہر طرح کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور بظاہر اس کے زوال کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور ہر ایک اس کے زوال سے بالکل تقریباً مایوس نظر آتا ہے کہ اس کو زوال تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی ذلت کا اور اس کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اب کس طریقے سے اس کے زوال عزت کے اسباب بنیں گے، کس طرح بالترتیب یہ ذرائع قائم کیے جائیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی کا نام ہے خفیہ تدبیر، کہ پھر اللہ تعالیٰ پوشیدہ طور پہ ایسے اسباب بناتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک دم آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور مقام عزت سے ایک دم ذلت میں چلا جاتا ہے، اس کی قوت ضعف میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل مطلب رادہ درگاہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ورلڈ لیول پر نظر ڈالیں تو اس کے بہت سارے نمونے آپ کو نظر آ سکتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ اس کی یعنی عملی شکل ہمیں اس دنیا میں نظر آ سکتی ہے اور آئندہ بھی آتی ہی رہے گی. یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے، یعلم ما تکسب کل نفس کہ ہر جان کیا کمائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہی جانتا ہے کیا کمائے گی، یعنی کیا عمل کرے گی، یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے، ازل سے اس کو معلوم ہے، اس نے لوح محفوظ میں لکھایا ہوا ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور کافر بھی عنقریب جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کو حاصل ہوتا ہے. تو آج یہ دنیا کے مال و متاع پر فریفتہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے، لیکن نہیں، عنقریب یہ لوگ جان لیں گے کہ آگے چل کر اچھا انجام کس کا ہے، آخرت کا گھر کس کو ملے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی گواہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالی کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یعنی جو شخص کتاب کا علم رکھتا ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یعنی چاہے وہ علماء یہود میں سے ہوں، چاہے علماء نصارہ میں سے ہوں، جنہوں نے باقاعدہ کتب کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ نبی جو ہیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. تو ایک تو اللہ تعالی کو معلوم ہے، وہ اس پر گواہ ہے، یا وہ تمام لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا، کیونکہ توریت وغیرہ میں بھی، انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ یہ اس طرح کے ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، اور باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں تو تم سب اس کی اطاعت کرنا. تو جب یہ سب لوگ جانتے ہیں اس کے باوجود نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، اور پھر یہ انکار کرنا کہ رسول نہیں ہے، یہ غلط ہے اور اس کا انجام آخرت میں حاصل ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید تسلی دے دی کہ اگر یہ لوگ باوجود نشانیاں پڑھنے کے، یعنی یہود اور نصارہ، آپ کو تسلیم نہیں کر رہے تو اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور جو تم میں اہل علم ہیں، کتاب کا علم جانتے ہیں، ان سے بھی معلوم کر لو، وہ بھی اس پر گواہ ہیں۔ لہذا جب معلوم ہوا کہ آپ ضرور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو اب آپ کی اطاعت لازم کی جانی چاہیے۔ تو یہاں تک الحمدللہ 43 آیات سورہ رعد کے مکمل ہوئیں اور سورہ رعد کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ سورہ ابراہیم ہوگی، یہ مکیہ سورت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے اس کا نزول ہوا تھا۔ اس میں تقریباً 52 آیات ہوں گی، اور مکی صورتوں میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں مطلب کفار اور مشرکین کو زیادہ مخاطب کیا جاتا ہے، اور ان کے مطلب جو عقائد باطلہ ہیں ان کا رد کیا جاتا ہے، توحید باری تعالیٰ کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے، اخروی احوال خصوصاً اٹھنا، پھر حساب و کتاب، اس کی تذکرے کا کی کثرت ہوتی ہے۔ تو آج سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، ایک ایسے راستے کی طرف جو عزت والا ہے، خوبیوں والا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کا عظیم مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں، ہدایت سے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آئیں، اور یہ ہدایت ہر شعبے میں حاصل ہوگی، چاہے باب العقائد ہوں، چاہے وہ اعمال سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو غلط عقائد سے پاکیزہ عقائد کی طرف لے کر آتی ہے، غلط اعمال کو چھڑوا کر اچھے اعمال کی دعوت دیتی ہے، اور برے اخلاقیات وغیرہ جتنے بھی ہیں ان سب سے دور رہ کر اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لہذا جب قرآن کا یہ مقصد ہوا کہ اس کے ذریعے ہم اندھیروں سے اجالوں کی طرف آئیں، تو پھر اس قرآن سے یہ مقصد حاصل بھی کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف قرآن پاک کی عربی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مزید کچھ حاصل کرنے کا ہمارا ذہن نہیں ہوتا، لہذا ہر گھر میں قرآن ہونے کے باوجود نور قرآن سے حقیقتاً مسلمان محروم ہیں۔ جو قرآن کا ایک فیض ہے، جو اس کی تعلیمات کی برکت ہے، جیسے کہ آپ تفسیر میں سنتے ہیں کتنی اس کی برکات ہیں، کتنے محاسبے کے مقامات ہوتے ہیں، کتنے مقامات پہ عمل کی ترغیب ہوتی ہے، اگر اسی انداز سے ہم قرآن کو پڑھیں تو پھر ہمیں یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر مزید کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔